după cum ați auzit, remarcabilă. Iată, Părintele Stăniloae nu a fost doar mare în selele de curs ale școlilor noastre teologice, ci el a fost mare prin contribuția lui extraordinară și în plan ecumenic. Ceea ce înseamnă, de asemenea, o lecție de viață teologică și pentru dasul de astăzi. Sunt convins că, văzând și auzind atâtea contribuții aici ale generațiilor de teologi, în deosebire ale generației tinere, Părintele Stăniloae se bucură văzând că moștenirea sa rodește atât de frumos. Vă mulțumim și vă felicităm. Urmează o altă contribuție, tot pe aceeași linie a dialogului ecumenic, și anume contribuția Părintele Profesor Universitar Dr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal, contribuția Părintelui Stăniloae la dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania. O să auzim și această nouă direcție a dialogului teologic, a dialogului ecumenic, care cu partea evanghelică a început chiar mai devreme decât cea cu Biserica Romano-Catolică. Ascultăm! Mulțumesc, Părinte Moderator, doamnă Lilia Stăniloae, dragi și părinți profesori, dragi invitați și participanți la acest simpozion. Sigur, vă pot mărturisi că nu mi-am dorit neapărat să aduc această contribuție la simpozionul final Părintele Dumitru Stăniloae, însă câteva zile înainte de organizarea acestui simpozion mi-am dat seama că există în cadrul lucrărilor câțiva conferențiari de care și Părintele Șelaru, care vorbesc despre dialogul, despre participarea Părintelui Dumitru Stăniloae la dialogul intercreștin, interconfesional, precum și la dialogul cu Biserica Romano-Catolică, și atunci am crezut că nu este normal să lipsească de aici participarea Părintelui Dumitru Stăniloae la dialogul cu Biserica Evanghelică din Germania, dialogul, sigur, al Bisericii Ortodoxe Române. Am să încerc prin a vă spune că Părintele Dumitru Stăniloae a participat la primele patru întruniri ale acestui dialog, începând cu 1979 și până în 1985 la Techelion. Am să le numesc pe scurt, inclusiv temele care au fost susținute de Părintele Dumitru Stăniloae. Să știți că ele sunt într-o bună parte necunoscute, pentru că unele dintre ele sunt până acum publicate doar în limba germană. Am aici în față două dintre volumele publicate de către o comisie interconfesională, împreună cu Ștefan Sobler și Părintele Aurel Pavel la Sibiu. Această comisie se ocupă de traducerea acestor volume. Până acum au existat, dacă nu mă înșel, 13 volume de dialog între Biserica Evanghelică din Germania și Biserica Ortodoxă Română. Sunt aici în sală câțiva participanți la acest dialog, și cu siguranță unii dintre ei, cel puțin Părintele Profesor Viorăniță, Părintele Diacon Ioan Caraza, sunt mult mai buni cunoscători acestui dialog, întrucât au însoțit dialogul și l-au însoțit sigur și pe Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în acest dialog. Prima întrunire de dialog a avut loc la Goslar și, după numele primei localități, așa s-a numit și dialogul nostru, dialogul Goslar. Și a avut loc între 19-23 noiembrie 1979. Din delegație, și am să citesc doar câțiva membri, ei se repede, cel puțin delegația românească, într-o bună măsură, se menține pe parcursul celor patru întruniri. Și am să vă spun doar ca să vedeți cine a participat la acest dialog în primele întruniri. Episcopul Oradei Coman Vasile era, sigur, conducătorul delegației. A participat Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Părintele Profesor Dumitru Popescu, Părintele Profesor Dumitru Radu, Părintele Profesor Ioan Nică, Diacon Ioan Caraza. Din partea Germaniei, trebuie să recunoaștem că au fost o serie întreagă de profesori care au stat lângă Părintele Dumitru Stăniloae și am putea spune chiar umăr la umăr din punct de vedere al pregătirii teologice. Profesorul Delegația a fost condusă de episcopul Heinz Joachim Held și au participat profesorul Georg Kretschmar, o bună perioadă, sau în ultimul timp a fost arhiepiscop al Moscovei din partea Bisericii Evanghelice din Germania, profesorul Helmut Esser, profesorul Ferdinand Hahn și nelipsiții observatori pe o bună perioadă de timp din partea bisericilor din România, Biserica Evanghelică și Biserica Reformată, profesorul Herman Peters, care este de față și ne-a adus ieri contribuția dânsului aici în cadrul simpozionului, și profesorul Zoltan Gheorghi sau Galfi din partea Bisericii Reformate. Părintele profesor Dumitru Stăniloae a susținut atunci la prima întrunire tema sau dacă vreți tema generală a fost Sfânta Scriptură și Tradiția Apostolică în mărturisirea Bisericii, iar Părintele Dumitru Stăniloae a susținut tema Sfânta Scriptură și Tradiția Apostolică în mărturisirea Bisericii. Cea de-a doua întrunire s-a întâmplat la Iași în 1980. Tema a fost Sfintele Taine ale Bisericii în Confesia Augustana și în mărturisirea de credință ortodoxă din secolele 16-17. Participanții au rămas aproximativ aceia și cred că de atunci se adaugă și părintele profesor Viorel Răniță de la a doua întrunire. Refer la a treia întrunire s-a desfășurat la Hülhorst în Westfalen între 28 mai și 3 iunie 1982. Tema a fost pocăința și spovedania în credința și în viața bisericilor noastre și importanța lor pentru înnoirea și sfințirea credincioșilor. A patra întrunire s-a desfășurat între 6 și 11 mai la Teghirghiol 1985. Tema a fost Mântuirea în Hristos și Sfințirea Lumii. La cele două sau la ultimele două întruniri, temele Părintele Profesor Dumitru Stăniloae s-au intitulat Înnoirea și Sfințirea Credincioșilor prin Sfânta Taina Pocăinței după învățătura Bisericii Ortodoxe și pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, iar ultima temă a fost alcătuită împreună cu Părintele Profesor Ioan Caraza, tema intitulându-se Credință și Dragoste în obținerea mântuirii. Părintele Dumitru Stăniloae ar fi trebuit să participe și la cea de-a cincea întrunire care a avut loc în Germania în 1988, Justificarea și Îndumnezeirea Omului prin Hristos, însă nu știm cauzele pentru care nu a participat totuși la cea de-a cincea întrunire, iar la cea de-a șasea mărturisea Părintele Profesor Viorel Răniță, era așteptat la Curtea de Argeș, tema fiind botezul ca primire nouă alianță și chemare la lupta duhovnicească pentru urmarea lui Hristos, conferință care s-a ținut în 1991. După ce am făcut această introducere arătând care a fost contribuția Părintelui Dumitru Stăniloae prin tematicile pe care le-a abordat în cadrul acestui dialog și prezentat și comisiile de dialog alături de care a participat la această întâlnire, doresc să continui referatul arătând că dialogurile interconfesionale au parcurs din secolul trecut și până astăzi diferite trepte. Astăzi se vorbește pe bună dreptate despre o criză reală în cadrul mișcării ecumenice. În special, câteva evenimente petrecute nu cu mult timp în urmă au demonstrat realitatea acestei crize deloc neglijabile. Sigur că am putea să amintim aici mai vechea întrunire din 1998 a Bisericii Ortodoxe sau a membrilor Bisericii Ortodoxe la Tesalonici din primăvara lui 1998, cum am spus, care hotăra, printre alte, ca ortodoxii să nu se mai roage în întâlnire interconfesionale împreună cu membrii celorlalte delegații, ci în mod separat, fiecare să săvârșească propria lui rugăciune. Pe de altă parte, amintim aici anumite alte evenimente care au condus la această răcire, printre care, sigur, și enciclica Dominus Iesus, care a produs neliniște în toate bisericile atunci când a fost publicată. Și cu aceasta am putea să avem o imagine a crizei care se manifestă în cadrul dialogurilor interconfesionale. A vorbi în contextul acesta despre dimensiunea ecumenică a Părintelui Dumitru Stăniloae este nu numai o datorie, ci și o necesitate. Teolog nematofor, cum afirmă un remarcabil discipol al Părintelui, plin de Duhul Sfânt, mentor și pelerin ecumenic, Părintele Dumitru Stăniloae ne-a avertizat de toate darurile, dar și capcanele ecumenismului. Deși nu i-a fost ușor în contextul în care a trăit, Părintele Stăniloae s-a ocupat și de ecumenism. A făcut-o pentru că a avut, cităm, revelația că există o unire ontologică între oameni prin Iisus Hristos care se manifestă în istorie. Să dezvolt într-un capitol viziunea ecumenică și dialogică a Părintele Dumitru Stăniloae și contribuția sa la elaborarea unor modele de unitate. În fond, teologul Dumitru Stăniloae a fost și va rămâne un teolog de excepție, în fapt, iar faptul că el a fost deodată un vizionar și un ecumenist al lumii în care trăim o demonstrează profilul său dialogic și irenic, deschiderea sa nu numai către teologia ortodoxă, ci și către cea catolică și protestantă, din care citează și se inspiră. Sigur, teologia patristică, Sfinții Părinți, hotărârile sinoadelor ecumenice, teologia palamită, sunt coordonatele majore ale operei sale, dar el nu a făcut abstracție de contextul vremii în care a trăit și de teologia timpului său, așa cum nici părinții bisericii n-ar fi făcut. Într-un studiu intitulat Mișcarea ecumenică și unitatea creștină în stadiul actual, teologul Dumitru Stăniloae își precizează în mod clar viziunea sa ecumenică, într-un timp când deschiderea ecumenică a bisericii noastre cunoaște un nou început. E vorba aici de intrarea Bisericii Ortodoxe Române alături de alte biserici ortodoxe în Consiliul Mondial al Bisericilor din anul 1961. În studiul amintit, autorul precizează, cităm, mișcarea ecumenică s-a născut dintr-o neliniște și nemulțumire a conștiinței creștine contemporane, care se vede confruntată cu două fenomene încrucișătoare ale creștinătății de azi. A, cu modul nesatisfăcător în care corespunde năzuinților și frământărilor umanității moderne și B, cu dureroasa fărâmițare din sânul propriu. Ea a luat ființă dintr-un sentiment de vinovăție al formațiunilor creștine pentru cele două neajunsuri amintite și din voința de a le vindeca. De aceea nu se poate să nu se vadă în apariția și acțiunea ei lucrarea lui Dumnezeu, am încheiat citatul. Următorul capitol se referă la formulele paradoxale sau viziunea părinților bisericii despre unitate. O problemă spinoasă în cadrul oricărui dialog o reprezintă raportul dintre scriptură și tradiție. Părintele Dumitru Stăniloae a adus și în acest domeniu o contribuție capitală, de care teologia ecumenică de astăzi nu poate face abstracție. Desigur, nu ne putem ocupa aici de această problemă în exhaustivitate, ci vom arăta doar că Părintele Dumitru Stăniloae, pretind de la această problematică, a lansat o propunere foarte interesantă de abordare a unității dintre creștinii dezbinați. În studiul amintit se arată că biserica, în lupta ei cu ereziile, a încercat totodată să nu se grăbească în definirea adevărului de credință, pentru că ea, biserica, era conștientă cât de greu este să definești în mod satisfăcător misterul credinței revelate. Cuprins în Sfânta Scriptură și în tradiția apostolică, cu ajutorul unor formule strâmte și raționale. Și dacă totuși, spune Părintele Stăniloae, biserica a fost forțată să definească acest adevăr, atunci i-a dat acestor definiții un caracter paradoxal, cărora îngustimea și unilateralitatea le era străină. Aceste definiții erau atot cuprinzătoare, căci biserica a pus o valoare deosebită pe faptul că taina lui Hristos, misterium Christi și mântuirea noastră prin legătura cu El să fie redate prin formule paradoxale pentru a fi evitate formulele strâmte și unilaterale. Astăzi, afirma Părintele Stăniloae, după ce noi atât de mult timp nu ne-am ascultat reciproc, este probabil timpul să căutăm asemenea formule paradoxale care sunt mai potrivite pentru taina legăturilor dintre omenesc și dumnezeesc. Protestantismul, spune Părintele mai departe, ar putea prin aceasta să depășească inflexibilitatea provocată de autoritatea exclusivă a unei singure mărturisiri sau dezvoltarea exclusivă sub semnele acestea. Ortodoxia ar putea, la rândul ei, să completeze unele asemenea formule nepotrivite timpului cu noi nuanțe, care să corespundă duhului formulelor paradoxale proprii sinoadelor ecumenice. Am încheiat citatul. Prin aceasta s-ar putea ca părțile aflate în dialog ecumenic să recunoască mai bine nuanțele și treptele realității. Astfel s-ar putea îmbina raționalismul tradiției catolice și fideismul tradiției protestante cu viața în Duhul Sfânt, căci numai Duhul Sfânt deschide adâncimea nesfârșită a Dumnezeirii pentru o viață credincioasă care poate fi exprimată cu ajutorul noțiunilor raționale și a formulelor paradoxale. Următorul subcapitol, problema ermeneutică. Poate fi erminia, cu de folos dialogului ecumenic, o exemplificare cu baza dialogului dintre Ecade și Beoreș, în special prin contribuția Părintele Dumitru Stăniloae. Biblia este liantul unității creștine, căci scrierile Vechiului și Noului Testament dau o importanță și o ordonanță specială pentru viața și învățătura tuturor bisericilor și confesiunilor. Creștinătatea apuseană s-a divizat tocmai pentru că n-a ajuns la un numitor comun în legătură cu autoritatea și interpretarea Sfintei Scripturi. De atunci, faptul acesta este spune Părintele Dumnezeu Stăniloae, piatra de potignire a oricărei încercări sincere de repacere a unității pierdute. Se cunoaște că orice încercare de unitate între creștini, fie în cadrul adunărilor ecumenice generale, fie în cadrul dialogurilor teologice bilaterale, întâmpină mari greutăți atunci când e vorba de interpretarea Sfintei Scripturi. În general, se apreciază că dialogurile actuale dintre ortodoxi și protestanți se acordă, în dialogurile acestea se acordă prea puțin atenție discuției hermeneutice. De aceea, căutarea împreună a unei hermeneutici biblice corespunzătoare rămâne încă un deziderat și ar trebui să constituie pe viitor una din sarcinile fundamentale ale dialogului intercreștin. Părintele Stăniloae revine și spune, revine și aici un rol important, și anume acela de a fi subliniat cu tărie rolul ermeneuticii biblice comune în căutarea unității creștine. Problema ermeneuticii în cadrul mișcării ecumenice a rezultat din faptul că învățătura Sfintei Scripturii este așa de adâncă și bogată, încât cel mai adesea, în decursul istoriei, a fost nevoie pentru dreapta interpretare de o terminologie nouă. Trebuie recunoscut, spune Părintele Stăniloae, că a existat o dreaptă și o falsă erminie. Toate ereziile au interpretat fals Sfânta Scriptură, dar chiar și pe timpul apostolilor, așa încât și apostolii au avut nevoie de o ermeneutică pentru a o opune celei false. Acest lucru a reușit întrucât Biserica a știut să folosească o ermeneutică apostolică și universală în noile formulări ale credinței pe care au opus-o unei false ermeneutici folosite de eretici. Biserica a reușit să impună o ermeneutică autentică și să mențină mereu linia dreaptă a ermeneuticii apostolice. Astfel, Biserica a căutat echilibrul în acele formule paradoxale a tot cuprinzătoare. Părintele Dumitru Stăniloae crede că astăzi creștinătatea este în căutarea unei ermeneutici care, corespunzător formulelor de echilibru ale Bisericii, cele una și nedespărțite, să cuprindă și unele noțiuni unilaterale ale unor tradiții creștine pe care Biserica Universală și nedespărțit le părăsise. Această metodă ar putea să dea posibilitatea protestanților să amelioreze exclusivismul formulelor sola fide, sola scriptura, solum sacerdotium regale, iar ortodoxilor le-ar înlesni o legătură mai elastică și totodată mai strânsă între credință și fapte. Preoția sacramentală și universală, cuvânt și sacramente, sacramente ca semne ale unei făgăduințe și mijloacele harului, între sfințenie și permanentă ispitire a oamenilor. Sigur că din discuțiile purtate au reieșit și alte lucruri care au fost subliniate în cadrul acestui dialog. Datorită timpului, prea puțin am să încerc să mă opresc aici, nu înainte de a vă spune că în cadrul acestui dialog teologic, cel puțin în primele întruniri, în primele patru întruniri, toate discuțiile care au urmat după referate, cum se întâmplă uneori în întrunirile ecumenice, dar și în simpozioane și în congrese, toate aceste discuții care au urmat după referate au fost prinse pe un magnetofon și apoi au fost redate de către cei din departamentul de la relații externe ale EKD-ului și au fost apoi tipărite în aceste cărți. Nu mai atrag atenția, ar merita să citim aceste documente pentru că ele sunt mai puțin disponibile cercetătorilor, dar probabil că de curând iată ele sunt tipărite. Însă două fraze mai citesc și mă încheie aici. Unele aserțiuni pe care Părintele Dumitru Stăniloae sau răspunsul pe care le dădea unor profesori precum Ferdinand Hahn sau Georg Kretschmar. Așa cum ați văzut, problema aceasta a solismelor în protestantism este una fundamentală. Și iată ce a reușit Părintele Dumitru Stăniloae să facă prin referatul pe care l-a susținut în ceea ce privește relația protestanților cu aceste solisme. Spune profesorul Georg Kretschmar, în ceea ce privește formula sola, cu siguranță putem ca în loc de sola în anumite lucruri să punem de asemenea un et, un și. În ceea ce privește legătura dintre cuvânt și taină, nu există diferențe între învățăturile bisericilor noastre. În loc de sola fide, am putea cu siguranță să spunem credință și fapte. Așadar, lucrurile trebuie să fie înțelese numai în sensul acesta. Dar și Părintele Stăniloae, în răspunsul pe care l-a oferit, deoarece a primit anumite critici din partea teologilor protestanți, spune la rândul său, sunt recunoscător de asemenea domnului profesor Kretschmar și domnului profesor Hauptmann pentru ceea ce am spus eu negativ despre protestantism. Nu a fost înțeles ca un simplu protest și de aceea sunt pregătit să-mi retrag respectivele cuvinte, deoarece cunoștințele mele despre protestantism sunt acumulate probabil prea mult din cărți. De asemenea, o singură frază și încheie un cuvânt. Spunea Părintele profesor Stăniloae, de aceea sunt de părere că ar trebui să scriu un referat care să analizeze lucrarea lui Dumnezeu în rugăciune în protestantism. Este vorba aici despre o altă reprezentare a lui Dumnezeu față de aceea din teologie, o reprezentare care este în concordanță cu cea prezentă în liturgia ortodoxă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim Părintelui Profesor Constantin Pătuleanu pentru prezentarea acestui referat foarte interesant și care, iată, a deschis perspectiva sau coordonata cealaltă a dialogului ecumenic cu Biserica Evanghelică din Germania. Părintele Constantin Pătuleanu, fiind profesor de istoria bisericească universală la Facultatea de Teologie din București și preocupat și de aceste probleme ecumenice. Vă mulțumim, Părinte Consilier. Părintele profesor Viorel Ionuță dorește să, în câteva clipe, să completeze câteva. Cu permisiunea voastră și îmi cer iertare de la Părintele profesor decan Orel Pavel, care va urma, aș vrea să încheiem acest capitol foarte pe scurt prezentat despre participarea Părintelui profesor Stăniloae la dialogul ecumenic. Deci a fost amintit a fost amintită participarea în dialogul cu romanul catolic, a fost prezent la o singură întrunire, dar rândiție foarte importantă. Cea mai îndelugată participare a fost în dialogul cu EKD-ul, cu Biserica Evanghelică din Germania. Aș vrea să spuneți, Părintele profesor Constantin Pătuleanu, care a fost profesor de istorie bisericească universală, de 3 zile este profesor de patrologie la Facultatea Teologiei din București. Aș vrea să subliniez că Părintele Pătuleanu a scris teza de doctorat analizând acest dialog despre care a vorbit, deci este competent să vorbească aceasta. Însă îmi permit totuși să adaug că cel care cunoaște cel mai bine participarea Părintelui Stăniloae la acele întruniri, primele 3, este Părintele Diacon Profesor Ioan Caraza, pentru că a fost prezent la toate cele întruniri, am participat numai la 2. Aș vrea să precizez numai ca o realitate. Părintele profesor Stăniloae a fost anunțat, trebuia să participe la cea de-a 4-a, la Teter, de 1985, și era anunțat că întocmește un text împreună cu Părintele profesor Ioan Caraza. Textul a fost ținut de Părintele Caraza, dar la Părintele Stăniloae nu a mai putut veni în 1985, nu a mai putut merge la Techergion, din motive de sănătate în acel moment. Și acolo este momentul când ne aducem aminte, episcopul Helm și Nemce au fost extraordinar de decepționați și eu făceam și funcția de interpret atunci, și nemții n-au vrut să ne creadă, se temeau să nu cumva să fi întâmplat și să fi fost interzis sau să fi fost blocat. Și un al doilea lucru care aș dori să-l subliniez este faptul că pentru ecumenismul actual, pe care îl cunosc pe dinăuntru, nu pe din afară, cred că deviza care ar ajuta cel mai mult este acel cuvânt al Părintelui Stăniloae profetic de la Tübingen, când a spus relațiile noastre, se referea numai la lumea, relațiile cu protestanții, dar valabile cu oricare, nu înseamnă nivelarea diferențelor dintre noi, ci recunoașterea și lor. Este extraordinar, pentru că ecumenismul se străduiește multă vreme să niveleze, aceasta ar trebui deviza pusă acum la Busan, la următoarea adunare generală a Consiliului Ecumenic. Și în sfârșit, dați-mi voie să spuneam să completez, Părintele profesor Stăniloae a mai participat la o întrunire de dialog, în sfârșit, deci la 3, dialogul cu Romanul Catolic, la nivel mondial, dialogul cu EKD, Biserica Ortodoxă, și la dialog între bisericile ortodoxe și bisericile vechi orientale, respectiv necadoriene. Întrunirea a fost la Addis Abeba, Părintele Stăniloae, deci a fost și în Etiopia, și acolo la Addis Abeba, Părintele a fost atunci cu episcopul Antonie Lămădeană, și acolo la Addis Abeba, Părintele Stăniloae a făcut o recomandare încă o dată profetică. Întrucât, știți, cele două tradiții, tradiția bisericii noastre și tradiția necalcedoniană, pe care nu o mai numim monofizită, Părintele Stăniloae a spus, nu este suficient să se spună că mărturisim aceeași credință și că punem accente diferite, și a spus, având în vedere idealul de la Calcedon, a spus, trebuie găsit o formulă paradoxală, un cuvânt iubit de dânsul, să se găsească o formulă paradoxală în care să se recunoască ambele biserici și pe baza unei astfel de formule să unească. Iarăși o propunere profetică și dialogul acesta s-a consumat de mult, s-a încheiat, unii credeau că urmează comuniunea, între aceste două grupe de nu s-a mișcat nimic. Eu cred că într-o formă sau alta lucrurile se vor putea mișca, bineînțeles cu harul lui Dumnezeu, dar atunci când se va reveni la ceea ce profetul Dumitru Stăniroae a prevăzut și a propus, că nu se poate face o unire între două biserici după aproape 1600 de ani printr-un simplu gest sau printr-o simplă declarare, ci nu pe o formulă de doctrină în care ambele biserici să se găsească într-o comună. Deci, tezele că Părintele Stăniloae este anti-ecumenist sau nu știu ce, sunt cât se poate de false și este absurd, este arbitrar și este o absolută falsă interpretare ca Părintele Stăniloae să fie interpretat ca teologul anti-ecumenismului. Părintele Stăniloae ne-a învățat adevăratul ecumenism. Am lucrat 20 de ani la Geneva, având mereu în minte și în fața mea exemplu și recomandarea aceasta, discutăm și trebuie să discutăm cu alții, fără să negociem și fără să nivelăm diferențele dintre noi. Vitraj, dragul meu. Părinte, o foarte mică precizare, nu știu că este important în seara, Isabel, dar nu a fost cu Donatella și Aparhimica. A fost cu Isabel. Dar nu mi-a spus așa, sigur, 78, da. Mulțumim, Părintele Profesor Viorel Ioniță, pentru aceste precizări, oarecum din interior, ale dialogului teologic dintre BOR și EKD, cu privire la Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Iar acum îl rugăm pe Sfântul Dumitru Stăniloae, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, profesor de istorie și pasionat de relațiile ecumenice, sistematică, dogmatică. pentru a găsi oarecum răspunsul la unele întrebări sau la unele afirmații a Părintelui Stăriloae, am împărțit viața Dânsului în trei etape. Prima etapă, în 1964, când a ieșit în închisoare și când a scris teme generale, bineînțeles, cu referire la diferențele dintre noi și protestanți, dintre noi și catolici. Cum au fost interpretate în general, despre secretarii, despre Marica Domnului, despre soteriologie, eschatologie. Etapa a doua este cea din 1964, când după intrarea și bisericilor, după Consiliul Mondial al Bisericilor, Părintele Stăriloae a participat efectiv, fizic și intelectual, cum trebuie să spunem, la aceste dialoguri și la aceste întruniri. S-au amintit, nu le mai amintesc eu acum. Perioada a treia avutea o delimitare începând cu pensionarea Dânsului, respectiv cu anul 1989, când, 1993, când prin anumite declarații de presă sau interviuri, s-a pronunțat oarecum împotriva comunismului, reînvind acea afirmație a lui Iosif Bogovici, a spune Părintele Stăriloae, că comunismul este parte a erezia secolului 20. Desigur că spune aici, eu n-am nimic cu comunism, nu pot să pentru comunism, eu socotesc produsul masoneriei, relativizează credința adevărată. Deși, cum a spus, înainte de a-și începe activitatea profesiei, să spunem că în 1967, pornirea ecumenistă contemporană este fără îndoială o pornire foarte generoasă și nimeni nu trebuie să rămână nepăsător față de ei. Continuând însă cu această a treia perioadă, trebuie să spunem că câteva întrebări i-au fost puse de Părintele Ioan Ghiberlan în acea carte, Convorbirii duhovnicești, unde Părintele Stăriloae vorbește foarte bine despre existența și caracterul real, spune Dânsul, și al liturgiilor catolice, protestante și pentru protestante. Sau unde vorbește de prezența lui Hristos și în alte confesiuni creștine. Spune undeva, sper că se va realiza un progres în mișcare ecumenică de apropiere între biserici, care cred că noi trebuie să și realizat oarecum. Solimul Mitrescu, într-o carte, șapte din Nescu, Părintele Stăriloae, tot așa, îl provoacă la discuții legate de comunism și Părintele Stăriloae vorbește despre deraierea occidentală, dar unde pune foarte mult accent pe spiritualitatea ortodoxă, respectiv pe rugăciunea inimii. Nu exclude posibilitatea rugăciunii cu ceilalți, numai vorbește despre unitatea care este specifică bisericii ortodoxe, bisericii răsăritene, dar, cum am spus, nu expune, nu merge pe linia canoanelor Sfinților Părinți care spune sau care exclude totalmente rugăciunea sau dialogul sau vorbirea cu necreștini sau neortodoxi. Tot aici vorbește despre o criză sau o panică eschatologică din Occident. Al treilea care îi iau intervin, Costel Nicolescu, în 1992, tot așa spune că a găsit obosit la Sigărești și, în ciuda insistenței mai de acolo de anul obosit, nu îl ține 44 de minute. Și spune Părintele Stăriloae, părinții nu au vrut să țină sinodele cu alieni și nestorieni. De aceea, ecumenismul este rău înțeles. Trebuie să observi imediat ce lipsește unui învățător. Unde este erezia învățătura despre Hristos. Și să crezi. Trebuie să spun nu numai că este adevărat învățătura, ce este adevărat învățătura ta, ci și ceea ce este greșit în învățătura altora. Și vorbesc de această relație umană, naturală, între noi și ceilalți de altă confesiune. Și un citat deosebit de important, destul de lung din Costel Nicolescu, unde spune Părintele Stăriloae, este greu pentru că sunt multe porniri egocentrice. Și am venit să pun unele lucruri pe slăbiciunea, oarecum se zice așa, a Părintele Stăriloae, sau pe complezența dânsului de a fi pe linia ierarhiei politice și prin linia ierarhiei crezească, ce înceapă ce privește dialogul de astăzi. Dar nu puteam să uităm ceea ce afirmă dânsul că toată învățătura care mă prezintă și tocmai de aceea m-am întâmplat preferatul meu principii teologice în ceea ce privește dialogul intercreștin și principii misionare în ceea ce privește dialogul intercreștin. Și nu aș vrea să insist în ceea ce privește dogmatica dânsului, cert este că el vorbește despre cei care se mântuie sau nu dintre protestanți, neoprotestanți sau ceilalți și le acordă două circunstanțe atenuante. Faptul că tradiția creștină nu se reduce la formulele doctrinare oficiale a confesiunilor lor, ci fiecare poate să se manifeste în confesiunea lui așa cum dorește și poate să se apropie de Hristos chiar în mod particular. Și cealaltă, că niciodată diferitelor confesiuni creștine s-au pune fără voia lor ca arba celor de denominațiune. Și toate credințe. Deci să lăsăm pe Hristos în fața afirmației biblice în casa Tatălui meu multe locașuri să lăsăm pe Hristos să fie judecător. Și atunci, principiile pe care le propunem noi și le propunem părintele Stăniloae, faptul că vorbește de o Hristologie holistă, nu de o Hristologie adresată doar celor din cadrul bisericii una Sfântă Sfărâncească, apostolească, Biserica Ordonos, da? Vorbește de această posibilitate ale tuturor și deschiderea spre celălalt cu atentate ce definește asemblul de anii de acest an Biserică. Vorbește despre actul providențial, apoi trebuie să am putea insista asupra termenului de chinomia și cum definește dânsul această chinomie, sau în închide de Georgia eucaristică, unde se pune părintea acelor pe frângerea pâinii și pe cele patru elemente care se regăsesc în această frângere a pâinii, pentru că se mai respinge intercomuniunea eucaristică, în orice condiții. O respinge clar. Se pare că în momentul în care face patriarhul ecumenic la Roma, vine sau ce aprobăce deoarece se pare că romanul catolic chiar pregătise o misă de comuniune. Da, care era în favoarea aceste mise de comuniune romanul catolic și se pare că ideea Părintelui Stăniloae sau Părerea Părintelui Stăniloae a contrabalansat punerea în practică aceste practici. Rugăciunea pentru unitatea tuturor creștinilor, rugăciunea are foarte frumos, rugăciunea pentru alții și sobornicitatea bisericii, sobornicitatea, spune Dumnezeu că este opusă singurătății sau singurătății, unitate în diversitate, sobornicitate deschisă și celelalte. Eu nu vreau să insist, vreau să spun doar dintre principiile misionare, cu privire la dialogul intercreștin, faptul că părintele Stăniloae insistă foarte mult asupra misiunii interne și misiunii externe a bisericii. Și spune că misiunea internă nu se referă doar la acțiunea din biserică, cât s-ar referi chiar și la cei care ortodoxi și îmbotezați, declarați, nu sunt practicați și s-au autoexclus din comuniunea eucaristică. Și atunci de studiere, uite, ce spune, misiunea internă trebuie să o faci și pe acești oameni. Cu atât misiunea externă, care ne impune, spune Părintele Stăniloae, ne impune să dialogăm cu ceilalți de alte confesiuni, chiar și cu ceilalți care cu toți sunt creatura lui Dumnezeu. Vorbim despre aceste caracteristici, care pentru noi sunt foarte clare, un caracter de jertfă, îl propune Părintele, Stăniloae, un caracter liturgic, a putea comenta la fiecare, un caracter etnic și un duhovnicesc. În acea broșură, materia mișă editată de Părintele Pia, își începe studiul de acolo cu ideea de a face misiune prin sfințenia vieții. Și am putea continua cu încă alte două, trei caracteristici care se legajă din de caracteristici sau principii misionare în ceea ce privește. Și spune de dânsul aici, pentru caracterul etnic. Suntem etnie, dar nu înseamnă că anulăm existența celor lucrurilor de etnie. Sunt cel duhovnicesc, unde pe lângă rugăciune, pe lângă tăierea duhovnicească, pe lângă dialogul inimii, de care s-a tot vorbit, mai că sunt relații cu paratologii, trebuie să există acest dialog cu toți oamenii pe care noi îi avem. Și noi considerăm că însuși Părintele Stănuvai, prin faptul că a luat legătura, că a intrat dialog cu catolici, cu protestanți, însuși a definitivat pentru noi anumite probleme dogmatice, nu cum au făcut eretici cu semnalele ecumenice, până și considerăm că însuși catolici și protestanții, în dialog cu Părintele Stănuvai, ne-au transmis lor o bogată învățătură care, spune noi, este pe linia aceasta a Bisericii Ortodoxe, care trebuie să fie în activitate. Ar fi multe de vorbit, mai ales ce privește unitatea Bisericii și solomnicitatea de Sfântul. Mulțumesc! Și am fost de deseori martoră, fiind cu tata în Occident de la Iar acum, până la ora 6, 6 și 5 maxim, o mică pauză și după aceea vom